Og dermed er det klart for rekordklubben av 1975 igjen, klubben som går inn for at samtlige verdensrekorder i Guinness rekordbok skal komme på norske hender og føtter. Vi har igjen fått besøk av formann Nalle Grabyls kone, Nelly Grabyl. Velkommen hit til studio, Nelly. Mange takk. Hvor mange takk? Ganske mange. Tusen takk. 700-800 takk. Ja, takk. Ingenting å takke for. Nei, men jeg tror vi får se å komme videre igjen, Nelly. Det er jo en spesiell grunn til at du er her i dag, Nelly. Hva er det? Ble vi invitert, jo. Ja, jeg tenkte nærmest på din mann, Nalle, Nelly. Ja, det er ikke nødvendig. Og? Er nok at han gjør det. Hva da? Tenker på seg selv. Gjør han det? Han tenker iallfall ikke på meg. Jeg har ikke sett snurten han på en uke nå. Er han forsvunnet, altså? Ja. Etter en krangel med sin bror. Bror? Bror Grabyl. De kranglet om rekordklubben, og alle tok han med seg på nattklubben og siden har ingen sett den. Tok han med seg hele rekordklubben, men den stiftet han jo sammen med sin bror. Bror? Ja, bror Grabyl. Nei da, han stiftet ikke rekordklubben sammen med sin bror, han stiftet den sammen med en hammer. Rekordklubben? Ja, så det er jo Nalles klubbe, vet du. Ja, hva sier bror til dette her da? For øyeblikket sier han ingenting. Er han død altså? Nei da, han har bare utkjørt etter den siste verdensrekorden sin. Ja, så har han satt ny verdensrekord nå? Ja, i eggekast. Ja, når skjedde dette da? I går, han opptrådde med egne dikt på sentrumskabaren. Dikt? Jeg synes du sa eggekast, ja. Ja da, over en periode på 4,5 minutter ble han truffet av 177 egg, hvorav 15 hardkokt og 3 speilegg. Bevare meg vel. Og ikke nok med det, samtidig satt han også en verdensrekord i råtne tomater. Ja, men du, Nelly, dette kan ikke godkjennes som eggekast, vet du. Er ikke det eggekast, så vet ikke jeg. Ja, han skulle ha kastet eggene selv, ikke sant? Ja, prøv å si det til bror, du. Ja, det regner jeg med sier seg selv, vet du. Men da kan jeg kanskje få komme med et lite spørsmål, da. Ja visst, spør vekk. Nalle, hvor er du? Og svaret på dette spørsmålet kan sendes til den norske rekordklubben av 1975 eller nærmeste politikammer. Og mens vi venter på svaret, Nelly, kan kanskje du fortelle hva du har drevet med siden sist? Ja, jeg har forsøkt å sette en ny verdensrekord i strikking. I å strikke, ja. Hvordan gikk det da? Nei, garnet strakk ikke til, så jeg fikk ikke strukket ferdig. Og hvis det er noen av lytterne som tror de har satt en eller annen verdensrekord, eller kjenner noen som har gjort det, så skriv inn til oss og fortell om den. Adressen er som vanlig Bare et lite øreblikk, postboks 5400 Majorstua Oslo 3, og vi skal formidle det hele videre til den norske rekordklubben av 1975, som vil sørge for at medlemskort blir sendt. Og så spiller vi en plate til, vi. Tema fra Sanford & Son, spilt av Quincy Jones.